أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قران کریم د شروع کول نمخ کې زموږ د استادانو طریقه دا چې د قران د زده کړې لپاره چې قران آسان شي خلکو ته او په آسانه سره زده کی، د هغه لپاره به څه آداب او اصول بیانې. موږ څه شروع پیښ په آداب ذکر کړو، دا رنګه اصول بیان شو تقریبا 1400 تاغیو. بیا مونږ د سورۃ الفاتحه کوم چې د قران اول سورۃ ده د هغه نمونه ذکر کړل، چې د سورۃ نمونه او مونږ وځو بیان کړو مخکې مو کړی چې مونږ د قران نمونه ذکر کول په سات کې اصول کې چې کوم نمونه غړي زیاتی دا د دې دلیل کې راځي د شریف فضیلت والا ده. دا سورۃ الفاتحه قران ټول د فضیلت ته خو به دي د فضیلت ولې ملاو دي ذکر کدا اول کراوړې ده نو خامخا هرانګي په نزول کې پینځم دې رست راغلې ده، لیکن په ابتدا کې راوړې ده نه کې دې نغړ غړ سورته نشته وړم تشته وغټم تشته، خو لیکن چې دا سورته ولې راوړو دا کې مونږ یو دوه وځي باندې کړوې دربط پزې ده دګم موږ خلاصه ویلو ود دی نبه مختصر غونتی وېما تم پیډر نارو موږ د سورۃ مکی دی دویم نزولن پنځم دی سورۃ المدثر پسې او ترتیب کې اول نمبر دی د کدی نمخ سورۃ مشکبر نشته. بیا موږ د دې د مخکې کېدو زکه دویم خبر موږ ربط کو نو د ربط خو د دې شته نه د کدی نمخ کې بل سورۃ نشته، نو موږ د دې وجه د تقدیم یعنی دا د دې د مخکې راوړو وجه بیانو د ربط په ځای چې دا ولې مخکې راوړو دا به موږ دوه وجه ذکر کړو. یو خو د استادانو چې کوم مشهور وایي واغ یو بل وجه موږ ویلې وا مختصر وایي چې اصل کې دا سورۃ خلاصه ده د ټول قران او قران کریم دې تفصیل دی دې وجه نه خلاصه ولي او تفصیل بعد کې دوی وجه موږ د استادانو ویلو چې قران په اعتبار د فهم ضروري سي دی اولی سا نام پوری دوی ویسی دا نام نکاف پوری دوی ویسی دا کاف نسبا پوری سرور ویسی دا سبا نتر خیر پا اولی ایسا کی زیادتر بیان دا خالق بی کل شیل هو اللہ دوی ویسی کی مربی دی کلی دوی ویسی کی بیان دا مربی دی کل شیل هو اللہ دوی ویسی چی دا کاف نسبا پوری وا پایی کی زیادتر بیان دا دیو چی مبارک فی کل شیل هو اللہ برکت در سکی اللہ چی پار سکی خیر اللہ چی او سرور مئیسا چه سبانه در خیر او پایی که دو مسئله وی ایس بعد در قیامت او نفید شفاعت قادی نو او سرور وانو مسئله چه کم در قرآن پتر قرآن که وی قرآن سروری سوکی نو او قدی صورت که وی الحمدللہ که اول ایسی بیان رب العالمین که دوی بیسی مضمون کم چه دانام نسبا پوری و سکاف پوری در مئیسا چه کاف نسبا و پایی که چه کم مضمون و پایی اغید اشاره که الرحمن الرحیم سر او سرور مئیسا چه کما ده سبانه تر اخیره و پایی که دو مسئله وی اثبات ده قیامت او نفی ده شفاعت قهری مغید اشاره که بده سورت الفاتحه که بماری که امیدین سران نو دیو جنه ده قرآن خلاصه و او نور قرآن ده تفسیر و دیو جنه داول راونه. بیا من ده سه امتیازات پیلیو چه ده سورت ممتاز ده پا بیان ده مقاصد ده قرآن چکم ده قرآن مقاصد دی اگر په دې صورت کې ذکر شي دارنګ په تعلیم المسأله باندې چې سوال دعا کول چل شي دارنګ په دې باندې صورت ممتاز دي چې دا په موږ کې بیا ویل کیږي دارنګ په بیان د دریو ډلو د صورت په اخر کې دا لنګي په دې معنی چې قران د صورت په اول کې راوړل نه پوهه نو دې مودي وکړه موږ دا صورت په اول کې راوړل بل موږ مقصد د صورت دی ویلو العباده لله وحده ری بینځو خبرې کوم دا دوه خبرې بیا بار بار کو چې کلمو صورت وایي چې کوم درې خبرې په اول کې دامک سره په اول کې خلاصه کې وایي دا مقصد او تفصیل موږ بیا بیا وایو چې دا تیار شي ځکه دا ضروری چیرته نو مقصد د صورت دی العباده لله وحده یا دا ود صورت متولې شي یعنی چې عبادت په دیو الله کولې شي عبادت په دیو الله کې اور دې اشاره کې پیا کړه وو یا تر سین کې پښ آیت نمبر 4 تفسیر د سورۃ درود وی شو اول ایسا آیت نمبر 1 نه 3 پورې الحمدلله نوالی تر مالک دې دین پورې دوی مې سا یا کړه وو یا تر سین او درې مې سا د اهدنا صراط المستقیم تر اخره باور ایسا کې حقوق د الله یا حق د الله د الله چې کوم حقوق دي د الله صفاتونه دلا کارونا خالقیت ربوبیت رحمانیت دا ټول د الله صفاتونه دي د الله کارونه دي دوی مې څه دی یا کرامو یا درستاین چې دوی ما سرور ما ته دوی مې څه په دې کې حق د الله او د بندګانو یا کرامو د الله حق یا درستاین د بندګانو او دوی مې څه د اهد الصراط المستقیم ناخره پورې په دې کې حق د بندګانو دی او بیان کوي د دریو ډلو مؤمنان کافران او منافقان تر دې د نن داسې وب کړو نن موږ دا ذکر کوو چې د سورۃ بقره چې موږ قران شروع کوو نو د قران په ابتدا کې یا سورۃ شروع کوو تر چې موږ تلاوت شروع کوو یا قران شروع کوو نو موږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تعوذ دې ته تعوذ وایي ت عین واو واو د پاسه شغال دبليو اون ته شد او ذال تعوذ تعوذ معنا پنا اوختل لکه قران کې راځي اخیری سورته قل اعوذ بالله نو تعوذ دی ته وي تعوذ معنا پنا اوختل نو چې کله موږ قران شروع کوو یو سورۃ شروع کوو او پای کې موږ اول کې اعوذ بالله وایو خامخا اعوذ بالله ویل سنت طریقه ده که په قران ته قران په ویلو کې وي پوهې او ګدارنګي د موږ کې وي سنت طریقه ده که موږ چې موږ کو سنا وایو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اول رکعت کې موږ وایو دا پوښ کو دینه وې موږ د کی خو به تر نه دا پوښ اعوذ بالله او بسم الله دعا دا سنت دي پوښ نو په اول رکعت کې اعوذ بالله ویل کی به وروسته رکعتونو کې صرف ورسره بسم الله پوښ اعوذ بالله ویل سنت دی کړه اعوذ بالله ولې موږ وایو ذکر الله حکم کړی دی په دې معنی رست راضی په سورۃ النحل کې سوال سره مصیبار او ګور خیر آیت روباس سورۃ النحل آیت نمبر 98 یو شری دا د پوسټ کې چې وي د اوذ بالله موږ ولې وایو چې تا د پته چې او قران کې الله ذکر کړی دی وګوره د دې نه بیا ساتي دا یو رد دی دلیل نه په خلکو چ قرآن او حدیث جدا غنی چر قرآن بیل سی دی او حدیث بیل دی اکثر قادیانیان یا پرویزیان دا کس مدل والا چې غی قرآن منی لیکن حدیث ته پیغمبر نه منی پوه شئ حدیث جدا غنی حدیث وی وره قرآن کامل لیکنه چې قرآن کامل دی نو حدیث ته ساجت ته وګړه دا بستا دلی نخان اعوذ بالله و بسم الله ور قران حکم کړي په دې د سورۃ کسرۃ النحل آیت نمبر 98 دوکم سل نمبر آیت فاذا قرات القران پس کله چې ته اراده وکې د لوستلو قران فاذا اردت قرات القران پس کله چې ته قران لولې یعنی قران د لوستو اراده وکې دغه چې اوس کته دا معنا کې او کله چې ته قران لولې قران وای چې قران وای نو قران په مسکو سو کوز بلا نه وي کنه معنا پس کله چې ته اراده وکې د لوستو د قران ته قران ویلو اراده وکې چې قران شوې ما فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم نو پانا وانا پرندار دا اللہ سرا دا شیطان رٹلی شوینا دا غوز باللہ ذکر کرے دیتا نو دا اللہ حکم دے اوز باللہ منگولی وائیو دکھ دا اللہ حکم دے پوشی بل دا دی حکمت سرے دا دی حکمت سرے چرد اوز باللہ منگولیو اصل کی حکمت دا دے قرآن کی اللہ ذکر کئی سورة العراف کی آیت نمبر 27 کی وشتم آیت د سورۃ الاعراف د اتمی سپاری وشتم آیت کې د شیطان د دلې یو صفت ذکر کړه قران چې انه یراکم د آیت منځ ده انه یراکم هو وقبیله من حيث لا ترونه یقینا دا شیطان یراکم غولی تاسو وینی تاسو هو ده وقبیله او دنه ده من حيث دا زینا لا ترونهم چې تاسو یې نه شیطان موږ نه نو کنه قران کې الله وی د غایت کې د سورۃ الاعراف 27 نمبر آیت کې چې کینه دا شیطان او ددل تاسو دا غځی نه نه چې تاسو یې نه ګوره کار طریقه دا ده چې کوم دشمن تا ته پټ ناشته تا تخکاری نه او تو تخکاری نو دا چې دشمن نه بیا راکې لکه چې تو تخکارې او هغه تا نه پټ دی نو کما هغه پتا ته نشخ لیو ګولی باندې حمله باندې باندې کوي ته مطلب چې تو ته پډا کوي او هغه تا نه پټ دی یو هغه چې تو ته دې ځان پټ کی په مورچه کې نو بیا ته پټ دې بچ کیدو امکان شته لیکن چې تاغه ته وډا غوان دی او هغه ته په مورچه کې ناشې نو خامخا طالب نقصان درکې کړه هم دا کړنګي شیطان دا چې یو دشمن دی زمونږه چې موږ ته وډا غي او هغه موږ تخکاری نه موږ نه پټته زمونږ پټ دشمن دی نو سپد دې علاج صحیح چې موږ به دنه پسند نه کدان بچو چې به زمونږ دا یو دشمن دی چې موږ وینو ګورو نه موږ تخکاری نه او موږ ته پټاګي او موږ د پټ ناشته په مورچه کې او په موږ حمله کوي زموږ د اخیری د خرابولو کوشش کوي د عمل د خرابولو کوشش کوي په طریقه باندې کنه ته شیطان مقصد کاروم دا لري نو په دې ده نه ځان څنګه بچو نو دې اعوذ بالله د ویلو مطلب دا دی چې الله چې تر کړه قران شروع کې پوښي نو دې د ویلو مقصد دا دی چې الله موږ یو غټ کار شروع کوو د قران دا ویل د قران زده کړه دا یو غټ کار دی ځکه دا الله سره خبرې دي کنه نو خامخا چې ته اوس مثال د دنیا یو بادشاہ دی چې ته دا سره خبرې کې او یو قسمه کې راضي دا په دای په خبر و منځ کې حال کیږي یو سره د بادشاہ سره گیا دی د بادشاہ سره خبرې تل کې او دریم کړه راضي د بادشاہ او د منځ کې وډی راوړي او کله یو خبره کوي نو مطلب هغه داغي هغه خبرې خرابې هغه گفتگو خرابې داغي هغه مکالمه خرابې نو خامخا بادشاہ بوته ځل غصه شي کنه یا چې کوم هغه دربار کې خلک ولر دی بوته غصه شي نو موږ کرنګي ځکه دا خبرو بیا څه خون نه لکه مثال خبره یو سره یو کار کې لګیای مطلب سبق وای کله هر قسم یو بل کتاب وای وشي او شور کی مثال واړه شور کوي یا شور یې سي بيسا ټنګ ټنګي نو یې سړي توجه نه برابرې نو چې ته قران وایې او استاد الله سره خبرې دي دا نو خامخا چې سړي تل قران لوستل کوي که تلاوت کوي کده په معنا باندې نو چې څونه توجه زیاتې پدې کې دا کده الله سره خبرې دي کنه د کائنات د بادشاہ سره ته خبرې کې مزه خبر او بخامه خاج یسره پویږي نو خوند ورکه یاله چې به پویږي نه نجدي په منځ کې څو غایل کیږي خامخا هغه خبر خوند بنی بیا نو شیطان کوشش کوي په دې وخت کې چې به تا د دینه متنفل کی زړه لا دا کی چرا ته قران اونو وای نو مونږه د دې دشمن علاج دا خه الله مونږ ته داسې علاج خې چې کړه تاسو قران لستل غواړي نعوذ بالله وای بوجي اعوذ بالله وای دا مونږ ولې داسې کوو ځکه شیطان ته مونږ ښکارو لیکن مونږ تخکاری نه نو مونږ د الله نه سوال کوو په دې کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې زمونږ د الله نه یو سوال لې چې الله شیطان چې یو مخلوق تا پیدا کړی دی زمونږ د امتحان لپاره نو الله مونږ ته ښکارو مونږ ته نه ښکاری نو مونږ یې ان الله دا ستایو سپېره شیطان نو مونږ دا ستا دا سپې چې وی چې تا تخکاری لیکن تو ته نه ښکاری الله مونږ یې تا ته درسپارو اعوذ بالله دې نو مقصد دی چې الله مونږ ته تخکارو لیکن مونږ ته نه ښکاری نو مونږ وایو چې الله دا ستا سپې دې چې تا پیدا کړې د انسانانو د امتحان لپاره نو الله ته دا مونږ نه اوتړې اګه ساري یو سړی بلار رواني بوشي او یو سپې دې مثال څوکیدار ناشته دې باغدار باندې پوهی دیو بل سره اگر سره بل ته خبره کوي یو عالم دی مثال یا بل ته خبره کوي چیرې چې ته په یو لار باندې رواني یو شپه پتا باندې حمله کول غواړي نو ته بس کې ویژه په ټوټه واچو نو چې هغه باغ وخرې بیا بس کې دا که شپه خو مړیږي نه ورونه به ته واچو ورونه به تاسو رسوم رہی سم بوجېګانې خو بني خو ختمه وشي کنه بیا بس کې وی نه پوهېږم نو هغه هوښیار سړی ورته وایي چې یاره داسې کوه لکه هوښیارتیا دا ده چې دغه وخت کې چې کله ته پوه شي چېره دا شپې په ما حمله کول غواړي نقصان را کول غواړي نو مالک ته ورغو که چې بوی دا شپې د ما نه وتړه سي ده نو همدا کله کې شیطان هم د الله یو شپې دی نو مونږ د الله نه سوال کوو په دې کې چې الله دا شپې مونږ نه وتړې اعوذ بالله دې ویلو مقصد دا ہے اعوذ بالله معنا دا اعوذ بالله پناه واړم اعوذ پناه غختل پناه واړم بالله په امداد الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شي وینه رجیم معنا رټلې شوی پوش درجه نه ده اعوذ بالله پنا غواړم په امداد د الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شي وینا بسم الله الرحمن الرحیم دې ته وی تسمیه دې بسم الله د وجه نه اسم د دې نه غل ټکی راغسته دی تسمیه پوه شئ تسمیه یعنی بسم الله دا سنت طریقه ده پوشی او د دې حکم داراغله په حدیث کې وخت چې ما کوم خبره وکړه چې کوم خلک قران او حدیث جدا ګڼي چې اوه بس قران کامل کتاب دی کنه پوره دې حدیث ته ساجته نو دا دلیل دی د خبرې ګور دا اوذ بالله حکم یو په قران کې د بسم الله حکم راوړو د پیغمبر د حدیث نه ته دا ودا دوانه اوترل پخپل مسکه چې بای قران او حدیث جدا چیز نه دي چې قران جدا دی او حدیث جدا دی نه نه نه وشي حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمای کل امر ذی بال لم یبدا ببسم الله فهو اقطع واجزم هر یو غکار چې عربی نشي کې پښتو کې دی چاله عربی دې کې نور دي خیر پښتو کې دې کې اردو کې دې کې هودي کې خامخه پوښي کل امر دیوان هر یو کار لم یبدا ببسم الله چې شروع نکړې شي په بسم الله سره فهو اقطع واجزم نو دا نیمګړې دي واجزم او اجزم وي لکه دا سوالونه چې لکه کټ کې مانا ریدوان رتکو اقطع و اجزم یہ دا سیر رکھا گا سائرنو چی لکھئی کٹ کی لکھا نیم کڑے د بسم الله د ویلو فائدې دي ځکه نبی رسول سلام وچا د کم یو کار په شورو کې بسم الله اور ویل شي اکار نیمګړي یګر مثال یو سره یو کور جوړې وشي نو چې اول کې کله چې ده هغه کار شروع کړي او بسم الله سره وکي وشي نو هغه کار بغیر د بسم الله نه به موشي خو لیکن یا ساتي پدې کې وخامخا دغه څه نقصانات روزي کله چې دیو ته بیمار شي کله چې خدای مګه انسان دې مرشد دې مرګ پیرا شي هغه کور ته پاتې شي یا دانګي بیماری پیرا شي په کور کې نور داسې صداقت د حالت لا جوړ شي چې هغه کور سره ونه خوري جوړېدل لیکن چې کله ته بسم الله سره کار شروع کې چهر یو کاری نو هغه کار با په تبه تسلی سره خمه دیدار سر ترسیگی پوشی و دیده و دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقه داوه جاگه با هر یو کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم هر یو کار با بسم الله سره کرده ده نو پدی سره پا آغا کار که خیر و برکت رازی آغا کار سر ترسیگی پا خیر و عافیت سره ده بسم الله دو بیلو فائدی دادی خان و دیده و دینا نبی صلی اللہ حکم دے یو قسم لا چې هر یو کار چې کینو په بسم الله سره کوا پوشی زکا آغا کار سره آغا کار کی پا دی بسم الله سره خیر رازی پا آغا کار کی مطلب گورا مقصد دی بسم الله دوی لدا شو دی پیغمبر اسلام دا دیس پرانا کی چو گوری مقصد دا دی چی اللہ من چی دا کم کار شروع کو دا عزب اللہ مقصد سو چی اللہ دا شیطان چی دا کم سپی دا پیدا کرده دی زمنګ د امتحان لپاره الله مونږه د تخکارو د مونږ تنخکاری لیکن دیتا تخکاری لیکن د تنخکاری الله مونږ نه داس په وته یې مونږه الله تزان سپارو په دې سره الله مونږه عاجز یو بسم الله د ویلو مقصد دا دی چې الله مونږ کمزور یو مونږ انسانان یو عاجز یو کمزور یو زمونږ وسو طاقت نشته چې دا کم کار مونږ شروع کوو نو زمان وصف و طاقت نشتر ری چه داکار بسر تمنگ او رسولی شویانا پوئی گئی دا بسم اللہ دویلو مقصد سنے چه اللہ منگ چه دا کمکار شو رکو او چه کمکار دا پار منگ دا بسم اللہ وائیو نو زمان وصف و طاقت نشتر ری چه داکار با منگ سر تا او رسولی شویانا منگ تا پتا نشتر یا اللہ نو اللہ منگ دا بسم اللہ وائیو سا پنو سر داکار شو رکو پا بسم اللہ سر چ الله زمونږ په دې کار کې خیر راشي او زمونږ دا کار په خیر او خیریت سره سر ته ورسیږي صحیح ده بسم الله د ویلو مقصد دا دی بسم الله شروع کوم په نوم د الله سره اسم الله اسم د الله یعنی نوم د الله معنا شروع کوم په نوم د الله سره په امداد د نوم د الله سره د بسم الله شي شروع کوم پنوم دا اللہ سرا الرحمن چی عام مہربان ذات تے الرحیم چی خاص مہربان ذات تے تفسیر پر الرحمن الرحیم باندی بیا دویم آیت کی کم خواہ بسم اللہ شروع کوم پنوم دا اللہ سرا الرحمن چی عام مہربان ذات تے پا دوست دشمن ٹولو باندی الرحیم خاص مہربان ذات تے الرحیم چې خاص مې ربان آزاد ته په دوستانو باندې په موحدینو باندې خصوصي مهرباني دداغه وشي الحمدلله عام خلک معنا کوي د دې الحمدلله وي ټول ثنا صفات پختو کی معنی کې ټول ثنا صفات د الله دی ان الله د پاره دی یا اردو کی معنی کې تمام تعریف ہے اردو ترجمو کې تمام تعریف الله کے لیے ہے حالانکہ دا معنی کمزور معنی ہے دا معنی صحیح نه ده ځکه پدې کې کمزورتیا ده او پدې معنی اعتراض راځي او دا معنا دیو دی کوي پوښي شوکم دا معنا کوي نو دا معنا کمزور ده بس لنډه خبره ده زه پکې دا صرف نه وی دا ته نظم پوښي چې شوکم دا معنا کوي نو دا معنا کمزور ده پوښي کله تمام تعریف یا ټول سنا صفات د الله دي د دې وجه سره چې دا معنا کمزور ده پوښي دا غره د نسبت د نو کوم ځکه چې چا هم کړی دا یو کوشش کړی دی چر څنګه دی الله دی ولادت ورکی او به هر معنا کمزور دی په دې اعتراض راځي کې غیر مسلمان یو کافر واوري او هغه دا نه د پوښو کی چې وایي صفاتونه خو مختلف دي د انسانانو مشته د الله مشته دي نه بای صفاتونه چې د الله دي بای صفاتونه د مخلوق دي نو بیا به سکه چې د الله او د مخلوق صفاتونه ګډوډ د الله لوي او د الله صفت دی عالم الغیب علم غیب صفت نو دا صفت خو تبل نه شي ویلې کنه د الله صفت دی حاضر ناظر د الله صفت دی رحمانیت دا صفت خو تبل نه شي ویلې کنه پوه شي رب العالمین دی نو دا صفت خو صرف د الله دی چې د مخلوق او پالون کې دی دا خو بل صفت دا صفت خو بل چا نه شي کې دی کنه دا سي پوه شي او ګوره دا مخلوق صفتونه دي ډوډۍ خوري بچی راوړي پوه شي دا جزئي صفتونه دي پکې کمزوري نو د څه کې دا مخلوق صفت او د الله صفتونه ګډوډې ته الله لې وای نو بیا جواب کوي بازه خلک ته دا موږ ځکه دا معنا کو چې ټول صدا صفات یا ټول تمام تعریف الله کې لیے ہے او ځکه ک انسان را د انسان چې کوم دا صفاتونه دي وای دا هم الله ورکړي دي کنه بشکا الله ورکړي دي کنه د انسان خو خپل کمال نشته بده کې نو دې خبره جواب دادې چې څوک دا وای چې دا صفاتونه الله ورکړي دي نو سکه چې کوم صفات الله ورکړي دي مخلوق لا پوښ نو چې دا الله نه وای اوس ګره د بند صفت راضی رسول چې کوم الله چاله پیغمبري ورکی دسیرا نو څه کې الله د رسول وای پوجي دا رنګه انسان صفت د انسانانو د انسان صفت چې دا ډېر لوی صفت ده دا رنګه عبد بندا بند کېدل عبد الله دا الله بندا دا عبدیت صفت چره دا لوی صفت دی د انسانانو د مخلوق نو دسه کې الله تبا عبد وای عبدیت صفت با الله ته کې دا نسبت په الله ته کې د انسانیت صفت نسبت په الله ته کې څنګه چې الله ورکړی دی کنه نه دا ماننه خبره غلطه ده چې الله ورکړی دی وای شي دا کوم مثال زوی دی دیو سړي زوی دی نو دا دته دا زوی کې دوه دا صفت ملاو دی دی بچی ته چې دې د پلان کې زوی دی څه نو دسه به کې چې را زوی پر اوله کې پلان ته بچی زویا ویل شي دا څه راکه هغه صفت د ته د پلان د وجه ملاو دی ځکه دې دا غنه پیدا دی نو دا خو نه دا کړی چې زوی اوله کې پلان ته بچی زویا نه چې دا چا کوم صفت دی هغه صفت باغ نه وای دا الله صفت ته الله له به وای چې کوم د مخلوق صفت ته به مخلوق لوای صحیح ده نو د دې معنا چې کومه کوم صحیح معنا دا چې کوم باندې اعتراض نه راځي د اعتراض نه پاک معنا هغه معنا بکو پوښي الحمدلله احمد وی صفاتونو ته حمد تعریف صحیح ده او دا الحمدو کی دا حمد سرچ دا الف لام دے سر کی دین مراد دا الف لام بچی راوڑے دے نو دا اشارہ کی خصوصی صفتونو دا دیکھو رب بھئی دو دو کتابوں نے بتا شویلی اسم معرفہ گریمر کی اسم نکیرہ پارا بھئی کی دا الف لام دا اسم معرفہ علامت تخا اسم معرفہ خاص توئی لکه مثال ریبته مثال درکم لکه رجل رجل ویلې کیږي سړی ته سیته وي سړی دا لیکن چې په دې معنی الف لام لګي الرجل نو معنا یو خاص سړی په ګوتو باندې مخاص کی 14 پلان کې او جکل صرف رجل وی رجل نو معنا عام سړی هر یو کې لشي دام کې لشي دام کې ټول کې لشي نو دې الحمد کې دا الف لام چې راوړل نو د دې دا دلیل دی چې د دې نه مراد خصوصي صفاتونه دي صحیح ده او دا لله کې دا اولنې لام دی لله په ننې تلاندې چې ځیر دی ته دا په دې مزید دلیل دی چې د دې صفاتونو نه مراد خصوصي صفاتونه د الله دي بل چانه دا دې ته وی لام اختصاص ته خصوصیت په هر وی او دیو جنا معنا منګ کو دی ځکه الحمدلله د خدای توب ټول صفاتونه لله خاص الله لدی دی معنی ته ګوري کا اوس کوله چې کما ما معنا کی ټول سنا صفات الله لدی او یو دا معنا چې د خدای توب ټول صفاتونه الحمدلله مراد څه شي شو د خدای توب یعنی هغه صفاتونه چې د الله دی چې د خدای توب دی چې د خدای د کارونو دي چېر خدای کو هغه صفات سره د خدای کې دي نو د خدای توب صفاتونه ټول لله خاص الله لدی د بل چا نه دي اوس خو زه تاسو کې دا نه چې وې دا معنا کړی چا نه پوجي ما په د بخښلو کې دا خبره کړو چې بعض اوقات اکثر مفسرینو با مفسر دلیل نه دی کولای خیا ساتي موږ چې اکثر د یو عالم قول پیش کو یا د مفسر قول پیش کو دا به تورې تایید پیش کو دلیل نه غوړي دلیل قران او حدیث ته ښه دلیل به د قران او د حدیث نه پیش کی کوم معنا کو کما او موږ وایو چې پلان کی مفسر پلان کی تفسیر دا کړی دا وایي نو دا به تورې تایید وګوایي تایید معنا څه چې دا کوم معنا چې کوم دا مخ کې معنا یو مفسر کړی دا یعنی کته زما په دې معنا اعتراض کې چیرې دا ته دا معنا د کوم ځای نه کې نو وای دا معنا کزه کوم نو زما نمخ کې یو تفسیر والا کړی دا پوښي نو دا اعتراض ته باغ باندې وکورشه باغ باندې وکړه چې ته به معنا اعتراض کې پوښي نو به تورې تایید مګوایو جاو دا د پلان کې مفسرون دا معنا کړی دا نو دا چې کومه معنا مونږ وکړه دا کړی دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هغه دا معنا کړی دا د تفسیر دی تفسیر ابن عباس تفسیر مقباس عمر ته وی راجم کړی دی مجد الدین فیروز آبادی کوم چې مونږه د مقاصد او کې د اصول کې مقاصد او کې د جهاد چې کوم قسمونه مونږ ویلو مونږ د دې نوم ذکر کړی مجد الدین فیروز آبادی دا تفسیر دراجه مکړه دی هغه دا معنا کوي په دې کې دا الحمدلله معنا کوي الالوهیت لله معنا کوي الالوهیت لله پوجي دا حمد نو مراد واقعي الوهیت د الله اله اله چا ته وي چې ته نو پوره کوي د خلکو په ور پوجي نو دا معنا دا نه چې مثال مونږ یې کو صرف دا معنا عبد الله ابن عباس کړی دا پوښتنه یې نورو باندې مفسرینو کړی دا نو مې سیم د تورې مثال ورته وي خو وای نو معنا الحمدلله د خدای توب ټول صفاتونه لله خاص الله لدی پوښي لله کې دا لفظ د الله دا اصل کې دی اله قران کې راځي کړه لفظ الہ پوجي لدا سر کې له الہ الہ نه پر اول کې پی الف لام راواچو نو شو الله د الہ نه دا الله چې دی دا لفظ الله دا صفت د الله چې کوم ذاتی صفت د الله دی الله پوجي دا جوړ شوی دی د الٰه نه. الٰه وای اجې تروا اجې تونه پوره کوونکې مشکل کوشا. دا جوړ شوی دی د الٰه نه اصل کې الا دا اصل کې الٰه نو دې دی پسل کې دا الف لام را ورده الحمد کې الف لام نه دې پشان دی الله شو پوجي الله شو. نو دا لله کې دا څنګه راغلی دا نو غسل کې هغه مس کې هغه چې کوم الفو نو هغه الف یې دلري که دا دوه لامونه یو ځای شو نو لله شو ٹھیک ده سر کې هغه الف یې دلري که نو لله ته جوړ شي. خان نو سر کې دا الله دی الحمدلله. نو دا نفل د اله اله چاته وایي اوس د اله معنا باندې ځان پوهې کوي چې اله وایي چاته دا لفظ د الٰه ولې راوړی دا الله خو بلا صفتونو ها بلا صفتونو دا الله لیکن دا لفظ د الٰه ولې راوړو. نو مختلف علما د دې معنا کوي د الٰه لکه شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ یوسو مثال نه پیوېما دا کتاب د العبودیہ دای پښپغم صفه باندې هغه د الٰه معنا کوي شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مسلک والا دی. العبودیہ دا کتاب د پښپغم صفه باندې تقریبا 200 کال مخکې د شیخ سره تاسو معنا کوي فل الٰه پښتو کې لیکي معنا په عربي کې لیکي فل الٰه. الٰه چاته وایي الذي اغذات يأله القلوب چیزونا اغتا میلان کئی بکمال الحب یعنی چیزونا اغتا شوق ساتی چیزا اغنی غواری بکمال الحب دو وجد محبتنا والتعظیم او وجد تعظیمنا چیز سری پس دکی دا اغا عظمت موجودی چلوی ذاتتے والاجلال او دول جلالیت داغنا جلال چر دا جلال زیاد دے والاکرام او دو وجد عزتنا والرجاء او دو وجد امیدنا چی امید تسالتی والخوف او دو وجد یرنا چی داغنا واری زکا اغد داغا میلان زکا قیزر چی دا د مینې د وجنا د عزت د وجنا د تمې د وجنا د یلې د وجنا پوښې د مختلفو صفاتونو د کارونو د وجنا چې انسان هغه نه غواړي یعنی مطلب زړه هغه ته اعلان کوي زړه هغه طرف ته ځي مشران ابو قطانه مدر کې کنه وي قدمونه خوالي چې کوم خوازه دی وي پوښې نو موږ کرنګي الٰه یا ذات ته وي چیزون آغت امیلان کئی ایزون دا آغت اوڑی دسو وجنا دمینی دا وجنا چیمین ایور سری دا ایزت دا وجنا چی بطلب ایزت کئی دا تمی دا وجنا زکا چی تمت ساتی دا یری دا وجنا چی زکا یری گی تی خوال کوئی نو الٰه آغا ذاتوی چی انسانو سر امین کئی ایزت کئی تمت ساتی یری گی تی پوشی نو دی وجنا اغه اغه ذات د الٰه ویل کی دا رنګ امام قرطبی معنا کوي رحمت الله علی د امام دینورینا اغه معنا کوي ال الٰه الٰه چاته وي یالهون الیه چې میلان کوي انسان اغه تا وی الٰه ذات وي یالهون الیه انسان میلان کوي هغه ته ايه تزرعون الیه یالهون الیه معنا کوي ايه تزرعون الیه چې انسان عاجزی کوي هغه ته عاجزی څه ده چې دا غنه غواړي ايه تزرعون الیه و الاغه ذات وي چې انسان هغه ته عاجزی کوي اند قضاء الحوائج فاجتنو کی وشدائد او په تکلیفونو کې د انسان چې کوم حاجات وي یا تکلیفې په پوښې نو په حالت کې چې کله انسان هغه کمزات ته عاجزي کوي. انسان باندې کله یو د انسان کله ضرورت وي یا تکلیف وي او په داغه وخت کې چې کله دې د کمزات نه غواړي او هغه ته عاجزي کوي هغه ته څوي الہ ورکوی دی. دارنگی امام رازی رحمت اللہ علیہ مانا کئی یعنی امام رازی رحمت اللہ علیہ در صورت آل عمران پو دوی مائد کی دوی مائد دلان دی الف لامین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دلا الہ الا الاغذی کی دی الہ مانا کئی دا غائد دلان دی امام رازی دا غد تفسیر دیکھ پل دا الله اولی آیتونو دلان دی مانا کئی هو الذی تألہ القلوب مانا کئی وی الاغ ذاتوی تألہ القلوب چی میلان کی زون آغتا محبتا لہو دو وجی دا محبتنا و اشتیاقا الیه او دو وجی دا شوقنا آغتا چی زون آغتا میلان کئی دو وجی دا محبتنا دا شوقنا و انابتا او دا جزینا دارنگی شیخ القرآن رحمه اللہ دنگ دوستاز محترم استاد اغا مانا کئی دا الہ اغا وی وی الہ چاہتا وی من کان لہو مانا کئی دا الہ من کان لہو سنتتن غیبیتن فوق الاسباب العادیہ وی الہ اغا ذاتا وی چلاغا یو غیبی سلطنت وی بادشاہی وی زور وی طاقت وی د اسبابونه اوچت لکه ایز ګرا مطلب دا دی وی الاغه ذات وی چې هغه بغیر د اسبابو داغه داسې طاقت وی چې لاغي د پاسه د چا طاقت نه لکه انسان کې یو کار کین په لاس به کوي کنه په خپل به کوي سو یو ذریعہ به پاره باندې وکار کوي کزم ککنی نوخامه کا کودال رنده برادی لیکن الہ هغه ذات غوی چې امام شجاع رحم الله وانا کوي او چې الہ هغه ذات توي چې داغه د اسباب نو اوچت انسان کو یو کار کې خامخا په اسباب وای کوي کنه کریدل کوي بستر وای کوي کلیول کوي پلاس وای کوي لیکن الہ هغه ذات توي چې داغه د اسباب نو علاوه داغه یو کار کوي نو کولې شي پوښي دارنگی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اگر دو الہ دیر خیصت تعریف کئی خواہ اگر دیر مزیدار تعریف کئی چی الہ چاہتا ہوئی اگوی دا کتاب دی الفتح الربانی صفحہ نمبر 78 کی عربی کے شترے و پوردو کی ترجمہ ملاوی گی امانا کئی کل ما تعتمدو علیہ فہو الہو کا وی هر یو هغه شیز چې صاحب اعتماد راغی چیرې دا شیزو زماکار کوي فائدہ نقصان را کوي چا دی اوسه کاغه انسانو قبل شو چې صاحب دا اعتماد راغی یقین راغی چې دا مال فسف سکار کوي څه فائدہ نقصان را کوي نو فوهو الہو کا طاقت الہو ہے وكل شيء او هر یو غشه تخاف منه چتت یریگی او یره دت مراد اغا غیبی یره دخا اغا عبادت تعریف کی جمع ویلو اغا مینا یره تما ویلو کرا پوجی چې دا اغا یره بغیر د اسباب چتی ویلی ګور نه اغا یره مراد ده شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله اغا یره دا غیا دی او هر یو غشه چتت یریگی و ترجو او ته تما ساتي اگر غيبي تما چې مطلب ویني ګور نه او ته تما کې فهو الہو کا رتا غد الہو وي یتا غ الہو غن خپل بيد الله نه فقل الله اکبر الف مره بقلبك ومره بلسانك ويزلزل قذرك الله اکبر وا او يوزل بخلو وا چې دزرو او دخلي دغه برابر شي پوښي یعنی کته الله اکبر زر زر لفظ لکه وای لیکن بخله یو زل وای نو دا دغه له بهتره ده پوجي بیا وی اما تصحی و انسان تا کی حیا نشته دے ان تقول لا اله الا الله چته بخلو باندې لا اله الا الله وای کلمه لا اله الا الله وفي قلبك الف معبود غيره او بزرګ دې زر الہ دی ولی دی په خبره پوهیږي او دینه مخ کې جوړی کنه چې بزرګ کې زر الله اکبر وای لیکن بخلو یو زل وای چې پته ولګی چې او دې قرارې یعنی بزرګ کې زر الله اکبر وې داغي په ځای بهتر دا چې بخلو باندې یو زل وای ساندره څوک څه خبر دی چې بزرګ کې الله اکبر وې ته بزرګ کې مسلمانې کلمه دې ویلې دا ونه دا تانه خو څوک نه خبري کړه نو دی وځي نه وای اما تستحي و انسان ته کې حیا نشته ان تقول لا اله الا الله چې بخلو لا اله الا الله وای وفي قلبك الف معبود غيره او بزرګ کې زر الہ نه ونی دي پوځر کې یو ریموار دی د بیو شي د بل شي بل ریموار دی پوځي نه نه د زړه او د خوري خبره دی یو کا چې څه دی پوځر کې را په خلم کا او څه دی په خوري دی په زړه کا پوځي نو دا رنګي دا رنګي قران دا مسله او ظاهر سره ذکر کوي د لفظ د مسله د الٰه دا مسله د الٰه چې الله یو الله دې تروازه مشکل کو شاده کوریا ساتي د مکی د مشرکانو سره پیغمبر اسلام چې کله غي ته مسله کوي د توحید قران مداغي سره جنگ پدې نو چې غي الله خالق نه منه یا غي الله معبود نه منه قران کې چرته هم داسې نشته دی چې قران کې چرته هم داسې ویلي چې را خالقکم خالق واحد چې مکی مشرکان ته داسې ویلي چې را تاسو خالق هغه یو دی چې داسې شته قران کې نه قران کې چرته هم داسې نشته چې را معبودکم معبود واحد چې معبود تاسو معبود هغه یو دی معبود معنا چې عبادت کیږي ای خدا الله عبادت کو کرن منځي کو قران نه ثابت دی منځي کو حجونه کول خیراتونه کول دا عبادت نه دی ولی منځ او دس کول دارنګي حجونه کول دا عبادت ته کنه حجمرا قران نه ثابت دی دا حجانو خدمت به کو دا ټول عبادت ته کنه انسانیت خدمت کول د مسلمانانو بیا مدا څومره یو لوی کار دی ثواب دی پکې کړه نو هغه دا کار نه هغه کول سره دی چې بشر کو پوښي نو ولې هغه الله خالق نه ونه رازق الله رازق ونه قران نه ثابت تا چې ته پوښتیو چې به رزق څوک در کوي خوراک څوک در کوي وای الله چا پیدا کړی الله پوښي مالک څوک دی الله نداسی تلبیہ بے ویلے دا حج لبیک اللہم لبیک لا شریک لک تردید بولیو خبر ٹھیک وان اے اللہ منگ حاضر یو سا دربار تا اللہ منگ حاضر یو لا شریک لک ساہی سوک شریک نشتا مخی بے اوپسی غلط الفاظ بے وی نبی علیہ السلام بچی آگی بکرہ دا تلبیہ بے ویلہ تردید بے ویلے بے ویلے بے ویلے چھے بس مخی موائے پوشی نو مطلب دا دې چې غي منځونه او د سونه کول هجونه کول نو دا جګړه پدې کې نه و چې غي الله معبود نه منه غي الله خالق نه منه د مکه مشرکانو یا راضی کې نه منه شرم موږ رزق بل څوک را کین نه راضی کې الله ګن خالق کې الله ګن چې موږ الله پیدا کړیو دا رنګي معبود یې الله ګن وشي عبادت والا خو لیکن دا غي سره به د نور عبادت هم کوو دسیرا د مکی مشرکانو با الله معبود غن لیکن سره داغي به نورم غن قران وی کنا سورۃ الکافرون کی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون پیغمبر وا تو کافران لا اعبد ما تعبدون زی عبادت نکو باغ طریقه چتا سی کوي دا طریقه تاسو غلطه ده داغي طریقه کوم غلطه وا چ هغه به د الله عبادت هم کو ورسره به د بوتانو هم کو او هغه بوتان ساده شکلونه نو چې بس هسه به سبا شکلونه جوړ کړو هغه ته به سره خدکو بلکې هغه د مشرانو چې داغي کمو ک ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام دارنګ نور شکم پیغمبران درشيو نو داغي شکلونه جوړ کړو دارنګ بعد ضرور نیکانو خلکو چې پیغمبران نو اولیاء داغي شکلونه جوړ کړو او دارنګ داغي نظر نیاز به کوې ته به سره خدکو نو دا الله د عبادت سره د مونږ او د سره به چې کوم دا الله عبادت او داغي سره به د نور عبادت هم کو ورغوي نو خبره جګړه په دې کې نه و د پیغمبر اسلام او داغي چې راغي دا الله عبادت نه کو یا غي الله معبود نه غړ خالق نه غړ رازق نه غړ چې تاسو الله خالق ومنه یا رازق ومنه نه نه جګړه وا په خبره په مسند الٰه کې قران کې تاسو ګورئ د لفظ د الٰه په مسله د الٰه باندې پیغمبران چې څومره تاکید کوي دا کته تاسو ګورئ د سورۃ الاعراف اتم سی بار نه ګورئ چې مثال په توګه دا یو آیت ګورئ سره یو آیت د دوی ماته نوح علیہ الصلوۃ والسلام چې کله بیان کوي قوم ته خیال وکړئ خان دې آیت باندې تاسو کوی شه دا در سره راځه سورۃ الاعراف اتم اسی بارا آیت نمبر 59 یو کم شپیتا 59 لقد ارسلنا نوحا الى قومه یقین لگلو منگا نوح علیہ السلام قوم دیتا تھا فقال نوی اقوما یا قومی وقوم زما اعبد اللہ خیالو کی خواب یہ الفاظ تپام کوئی اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو خیال دے الفاظ تا اے زمان قوما اعبد اللہ عبادتو کئی دا اللہ مینہ یرا تما دا اللہ نو کئی ما لکم گرہ اور پسی سوئی دا سنوئی چی ما لکم من معبود غیرو دا سوئی چی عبادت دا اللہ او کئی زکر چی دا اللہ نے الہ اول معبود نشتا دا دنو علیہ السلام دا قوم خبر رکھان دا مکی مشرکانو نو دا گرے نوح علیہ السلام قوم ته دا مسئله د سکړې دیکھو ورکوې یعنی مشرکانو کاغه د مکیو کده نوح علیہ السلام د زمانه مشرکانو اغه الله معبود من خان خو لیکن جګړه وا په خبره د الٰه کې په مسئله اصل کې جنگ جوړو په الٰه کې اصل کې اغه الله الٰه نه منه الٰه چا دې څه پته ده وزاد اصل کې مقصد دې لفظ د الٰه ناراضه مزم بلکې مصیبت دارې د الٰه په مطلب سو پوئږي نه تاسو ګورې زمنګ د کلمې معنا څنګه کوي لا الٰه الا الله لوی نه لوی مولا به لیکن تاسو کې چې د الٰه څه معنا ده نو یې نه یې کوئی معبود نو د الٰه معنا او کې په معبود سره نو الٰه یو د عربی ټکی نو پسې دا غي معنا یو په بل د عربی په ټکی باندې اسره نو بھئی الہ بیل دے بیل سیز دے بیل صفت دے دارلا او معبود صفت اغا بیل صفت دے دارلا معبود تو پیو حیثیت باندے وے لیکی گی او الہ ورطا پا بل حیثیت باندے وے لیکی گی گیر دے دا دلیل زمان دا خبری چی پیغمبر قوم تدانوی چی اعبد اللہ عبادت دارلا او کئی زکر چی مالکم من معبود ان غیر زکر دارلا نے ناوا دبل چا عبادت دانش ته دین اسلا بلکی هغه دوی مالکم من الہ غیرو دا لا عبادت وکي زکه به دا دانه سوک تاسو اجتونه نشي پورا کوله معبود هغه ذات ته وی چې د عبادت تکم اجزا دي مینا یرا تم د خدای تو چې دا ټول راجم کی نو دې ته وی عبادت او دا یو یو چکم دے کاغا مینہ دا خودی توم دا کئیر دا او کتم دا دا دریوانا چو بزان زان لکی دی یو یو توی جز دا عبادت نو شکلہ قرآن لفظ دا عبادت راوڑی او عبداللہ نو اشارہ دے کی کئی دی دریوانو تا چو دا دریوانا یو زیکو دا اللہ لوکا کمینہ دا خودی توم کے اللہ نبے کے اللہ سلوے کے کیره د خدای تو کې د الله نه وې کې کتم د خدای تو کې د الله نه وې کې پوښي اوس زکه دا شیطان یو سوال راوستي شي چې وای زدا دیوانو غواسم زار لا کوما کمینه ته خدای توب دا کیره ته خدای توب دا ختم دا خیر دې کدا یو پکې بللو کما کدا مینه ته خدای توب ک زت یرا او تم دا زدا الله نه کوم ور سره لیکن کدا مینه ته خدای توب دا الله سره د بل سره مکما د بابا سره د پیغمبر سره ته خدای توب غمینه نو دا بجایز مخه خیر دې کدا دا دو پکې مکمل الله له کوم دایو پکې خیر دا الله سره بل نه مکما نو مطلب دا وچی د خیر چلاره او بکی جوړیږي نو دې لفظ د الٰه سره داغه نفی وکړه چې نه نه کدا یو یو کې او کدا ټول کې دا به صرف الله لکه د بل د پاره دا نشي کولې په خبره وي په لفظ د الٰه سره اشاره کیږي د یو یو تزان ځان لا کدا ځان لا یو یو کې او کدا ټول په جمع کې دا به صرف الله لکه د بل په کیسه نشته ده د معبود او د الٰه فرق داره لکه ګورې سورۃ الصاد ګورې سورۃ الصاد د ریشم سی په سورۃ یاسین پسې صافات او صافات پسې سورۃ د سورۃ الصاد د ریشم سی په اولنی آیتونه دي خان جګل اصل کې په مسله د الٰه خبره د الٰه کې وا او معبود کې په خالقیت کې په رازقیت کې جنگ نه ګورې خان چغی الله خالق رمن چرمن بچا پیدا کړی نه نه یا من رزق بل سو کرا کئ کوئی یا بل معبود ناغي الله معبود منو د معبود سره به نور منن بیا کوئی خو لیکن الله معبود منو بیا لیکن اغي الله الہ نه منو تاسو ګورئ کنه پیغمبر علیہ السلام چې قوم له دعوت ورک نو قوم تاسو وی دعوت نو وی چې لا معبود الا الله ایها الناس قولوا لا معبود الا الله دا څه ته وی نه نه ایها الناس اے خلکو قولوا لا اله الا الله تفلحوا دا د لا اله الا الله کلمو وای تاسو به کامیاب شئ د مکی مشرکان د لا اله الا الله په معنا په یو ټک کې پوه شو چې د لا اله الا الله مقصد څه دی دا ولي ورزي چې کله صفا ډېرې باندې پیغمبر علیه السلام ولاړ دی او دا بیان یو خدای ولي ورزي نو قوم په هغه ټیم سره پرې پوه شو چې د لا اله الا الله معنا څه ده چې لا اله الا الله دی وی نو دا چې هر څه دی دا بوتان 365 325 په دغه کوم بیت الله کې پراتو دنا بها ټول نو دا لا اله الا الله دی ویل سره دا ټول تا رد کړل بې دا نو پکې بیا نه زیږي بې دا الله نه دله بیا نه تو ور کې دا به ختمه اغي دا لا اله الا الله په معنا پاول ځل کې پوه شو چې دا لا اله الا الله مطلب دا چې دا بدین اور سره بل تور کې بیا نو اغي پیغمبر علیه السلام سره جنگ باندې پدې شو چې دا توای چې دا ها یو رونی سه دا هر څه پرې دا نور دا درګاو نه دا اولیا دا دا دومره چې موږ جوړ کړی دي دا سي وی دا ګړ ځکه د دنیا یو سوچ دی کنه د دنیا دارو چې وای کوم طرف ته ګړی نو خامخا غ طرف ته با سنا سچل خوی کنه نو چې دا دومره ګړ موږ جوړ کړی دي موږ دین واړو زمنګ دا کارونه پر روان دي نو دا ګړ پریدو یو پسې روان شو نو خبره جن د دیو وګورې سورۃ الصاد وګورې آیت نمبر 49 وګورې ښا واجب ان جاءهم او ناشناو ګړل دي دی کفارو دی مخکې تیر شو آیت نمبر 2 کې بل الذين كفروا واجب او ناشناو ګړل دي دی منکرینو ان جاءهم دیو جنا چراغ دی تا مون دینون یو یو ور کوم کې من هم د دینه پیغمبر علی السلام هم دی کې الله دا پیغمبر را پیدا کړ الله له پیغمبري ور کړا او دیل یا ور کول شروع کړ چې دا الله نو یې ریږي واجبو ان جاءهم منذر منهم او ناشناو ګړل دی چراغ دی یو یو ور کوم کې د دینه وقال الكافرون او وی منکرینو هذا ساحر کذاب دا دی جادوګر کذاب نهایت دروجن دا دی جادوګر دی پیغمبر ته جادوګر وی هغه پیغمبر چې سلوی خالې په مکه کې تیر کړو د مشرکانو ترمنځ او چا به ته هر ټول ته چې دا صادق و مين دي لیکن چې کله مسله بیان کړه دا الله کتابي شروع نو سوی وقال الكافرون دا هغه مشرکان دي چې هو او وی منکرون دا د جادوګر نهایت دروژن دا یو تولی وی چې دا دروژن دی او جادوګر دی پس باندې دا ورپسې خبره اجعل الالهتا اله واحده اله ګور لفظ معبود نه راوړي ښه اجعل الالهه ای ګرځي دی الهه د اله جمع ده ٹھیک الهه جمع ده یډیر توي او اله یو توي ای ګرځي دی دا پیغمبر دا دی مشرکان د منکرو خبره د کافرانو اغي وای ای ګرځي دا پیغمبر الالهه ګڼ اجتروان ګڼ خدایان اله واحده خدای یو ولدا دومره ډیر چې موږ نیولې دي نو د یوسم نشي کولای یو الله څخه په ځان لواندې ځکه ما دا خبره مخکیم تاسو سره کړې چې د مشرکانو سوچ داو چې بې په ګڼه کې هو بالا لکه مثال چې څومره کسان ګڼي نو هغه کار په آسان سره کولای شي پوه شي او په ځان لواندې خو سوبه وکسوک سوک دې شي نو هغه د الله د ذات سوچ کو د ځان په شان دي د انسانانو غون دي لکه څنګه چې انسان په ځان لمان دي او کار او تګرانی نو هغه د سوچ کو چیرې چې دا یو هر څه کول شي دا ګړ نشي کولې اجعل الالهه الاله واحده ایا ګرځي دا پیغمبر ګڼ اجتروان ګڼ خدایان الاله واحده اجتروای کیو چې دا موږ دونه دا اجت خدایان نیولې دي چې موږ اجتونه غواړو یو د یو سیز اجت موږ له پوره کوي بل د بل سیز لکه د مشرکانو غدا سوچ کنه چیرې دا پلان کې بچی ورکړي دا پلان کې کاروبار کوي دا یو د بار خپلې نو ای دا وی چې دا دونه ګڼ دي د مختلف کارونو لپاره نو دې سم نشي کولای یو الله سره کوي ان هذا لشيء عجاب یقینا دا د خامخا یو شنه عجاب عجیب بنوي عجیب بنوي عجاب ډیر ناشنا خبره وکړه د پیغمبر ډیر ناشنا خبره وکړه چې دا ګڼي سم نشي کولای یو الله سره کوي وایي نو مقصد د خبره دا دی چې جګړه د پیغمبر د مکه مشرکانو دا غي داوا د پیغمبر سره پیغمبر ته وی چې یو الله سره کوي یو الله دې تروا دې مشکل کشا دې وایي نو غي ته دا خبره دا غي نه هضمې دلا هغه وی چې نه دا ورسنګ چې یو الله سره کوي یو ذات سره کوي او دا ګن سړي شي کوله نو دا غي دا خبره نه هضمې دلا او زين ته نه کوزي دلا وایي نو الها خبره د پیغمبر او د مکی د مشرکانو جند دارنګي د مخکینو مشرکانو د پیغمبرانو سره جګ مون پدیو چغي وای چې نا دا ګړ یسوع نشي کولای یو الله سره کوي نو خبره جګړه په لفظ د په مسره د الٰه کې وا په معبود کې نه وا په خالقیت کې نه وا په رازقیت کې نه وا چغي الله رازق نه منو یا خالق نه منو نو خبره جګړه په الٰه کې وا چغي الله الٰه نه منو الٰه هغه ذات وای چې یو الله په یوازې هر څه کوي خبره ده چې په یوازې باندې دا ټول هر څه کوي او جتونه د ټول مخلوقات او جتونه پوره کوي هغه ذات هغه الٰه ده هغه دا خبره نازمیدل هغه دا خبره زين ته نکو زيدل د مکه مشرکانو مزه کما نه کوي الحمدلله د خدای توک ډول صفاتونه خاص الله لدی یعنی کم صفات ګروش وذات خو شدید دي درې قسم صفات دي صفاتونه درې قسم دي عثمانه چې کومه کو منګا نو دې مطابق به کو صفاتونه درې قسم دي یو صفاتونه هغه دي چې هغه د الله دي خاص د الله دي علم غیب حاضر ناظر وایي دانګي دیر قسم صفاتونه دي چې هغه د انسانانو دي انسان شو رسول شو دارنګي نور چې کوم به انسانانو صفاتونه دي دیر قسم صفاتونه هغه دي چې هغه د الله او د مخلوق یو شان دي خو صرف په الفاظو کې چې د الله او د مخلوق یو شان دي صفتونه خو صرف په الفاظو کې دي پټوکو کې لکه څنګه لکه د صفت د الله هم راځي قران کې لیدل مثلا اللهم اني او مونږه وینو الله اوري او مونږه اورو خو لیکن فرق دی دوانو د پاره لفظ سميع راځي سميع معنا اوريدون کې لیدون کې معنا بصیر پداته کې دوانو د پاره راځي قران کې دا الله د پاره راځي او مخلوق لب لیکن فرق دی په دوانو کې صرف ظاهر باندې چې کی ته ګور نه یو شان دی په معنا کې فرق دی الله لیدل کوي خو بغیر د سترګو الله اوریدل کوي بغیر د غوګونو انسان بغیر د غوګونو نشي چې غوګونه کار نه کوي نشي ورته چې سترګې کار نه کوي نشي لیدل لیکن الله اوري بغیر د غوګونو الله ویني بغیر د سترګو څه ده الله دی ولکې بغیر د لاسونو الله تلکې بغیر د خپو دا صفت د انسان دی په ورکو دی نو صفتونه درې قسم دي دا الله خاص صفتونه دویم د مخلوق صفتونه او دریم هغه چې دا الله او د مخلوق یو شان دي خو صرف په الفاظو کې په معنا کې نه خام نو دې دې کې اوس کوم صفتونه مراد دي دا الحمدلله نه هغه اول قسم صفتونه چې کوم د الله دي خاص صحیح ده او چې دا تقسیمو کې ته کنه تا ته به پته ولګي چې دینه مراد کوم صفتونه دي دا الحمدلله نه مراد پوښي الحمدلله نو دې کې به مراد کوم صفتونه شي هغه صفتونه چې خاص د الله دي د اولوهیت هغه صفتونه الحمدلله د خدایتوب ټول صفتونه خاص الله لدی پوښي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا غوانم په امداد د الله سره د شیطان لټلی شي وینا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله سره یا په امداد د نوم د الله سره الرحمن چا مهربان ذات دی الرحیم چې خاص مهربان ذات دی الحمدلله د خدای تو ټول صفاتونه لله خاص الله لدی